What did you say? Oh, I don't know. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Jedna osoba zginęła, resztę pasażerów z promu, który tonął u wybrzeży południowej Korei, uratowano. Prezydent Rosji liczy, że ONZ i światowi liderzy potępią Kijów, a chodzi o akcję na wschodzie Ukrainy. 5 osób zatrzymanych po nalocie na sieć klubów Kokomo. Policja weszła tam w związku ze skargami klientów, którzy mieli płacić w lokalach gigantyczne rachunki. A na początek katastrofa u wybrzeży Korei Południowej. Zatonął prom pasażerski, na pokładzie którego było ponad 470 osób, w większości uczniowie i studenci. Celem ich podróży była oblegana przez turystów wyspa Jeju. Większość pasażerów uratowano, jedna osoba zginęła. W odległości 20 km od wybrzeża załoga promu nadała pierwsze sygnały SOS. Prom niebezpiecznie przechylił się na jeden z boków. Według świadków, zanim statek zaczął tonąć, można było poczuć wstrząs i głośne uderzenie, jakby w coś uderzył. Część pasażerów udało się zabrać z pokładu helikopterami, pozostali musieli skakać za burtę w kamizelkach ratunkowych. W akcji ratowniczej wzięło udział 18 śmigłowców i 34 jednostki pływające. Władimir Putin oczekuje od ONZ-u i społeczności międzynarodowej potępienia działań Kijowa. Prezydent Rosji telefonicznie rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ-u Ban Ki-moonem o tym, co dzieje się na Ukrainie. Od wczoraj na wschodzie kraju trwa antyterrorystyczna operacja wymierzona w prorosyjskich separatystów. Dowódca tej operacji ostrzegł rozłamowców, że jeśli nie złożą broni, to zostaną zlikwidowani. Ukraińskie wojsko przejęło wczoraj z rąk separatystów lotnisko w Kramatorsku, ale do odbicia ma kilkanaście budynków w około 10 miastach obwodu donieckiego, między innymi w Słowiańsku. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że kierownikiem działającej tam dywersyjnej grupy jest oficer specnazu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Według ukraińskich służb działaniami separatystów kieruje Igor Strzelkow. Ukraińcy ujawnili nagrania z podsłuchów, w których Rosjanie instruują i kierują bojówkami. Bojówki separatystów w Słowiańsku są dobrze umundurowane, świetnie uzbrojone i wyszkolone. Wcześniej Strzelkow miał kierować zajęciem budynku administracji państwowej w Charkowie. Tam to się nie udało. Kierowniczą rolę Strzelkowa mieli potwierdzić aresztowani w Charkowie separatyści. Jeszcze wcześniej rosyjski wojskowy kierować miał akcjami dywersyjnymi na Krymie. Ukraińska służba bezpieczeństwa poinformowała również, że wykryła źródła finansowania separatystów na wschodzie kraju. Pieniądze miały płynąć przez jeden z rosyjskich banków. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosja zaprzecza, jakoby wysyłała swoich żołnierzy na Ukrainę. Szef prezydenckich służb prasowych stwierdził, że stawianie Moskwie tego typu zarzutów to absurd. Rzecznik Kremla stwierdził, że na Ukrainie nie ma rosyjskich żołnierzy. Zachód nie słucha tego, co od dawna mówi strona rosyjska, dodał Pieskow. Tymczasem rosyjska opozycja jest innego zdania. Uczestnicy wielu antywojennych demonstracji twierdzą, że Moskwa najpierw wysłała wojsko na Krym, a teraz do wschodnich regionów Ukrainy. Gdy dochodziło do aneksji Krymu, zarówno prezydent Władimir Putin, jak i minister obrony Siergiej Szojgu twierdzili, że na Półwyspie nie ma rosyjskich żołnierzy, za wyjątkiem floty czarnomorskiej. Później okazało się, że jednak byli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sieć klubów Kokomo pod lupą prokuratury. Śledczy razem z policją weszli wczoraj do klubów ze striptizem w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Zatrzymano 5 osób. W sprawie oszustw, do których miało dochodzić w klubach na terenie całego kraju, prowadzonych jest około 50 śledztw. Policja w związku z postępowaniem prowadzonym przez poznańskich śledczych przeszukiwała 4 miejsca, tłumaczy rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. W Poznaniu w 2 klubach oraz w siedzibie firmy w Krakowie i w biurze w Warszawie. Kluby Kokomo działają jednak w reprezentacyjnych miejscach wielu polskich miast, m.in. we Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi czy Krakowie. Również tam do miejscowych prokuratur napływały zgłoszenia od klientów. Tylko śledczy z prokuratury apelacyjnej w Krakowie mają informacje o 11 postępowaniach z Krakowa, Nowego Sącza i Kielc. Była taka sytuacja, że klient takiego klubu podpisał tak zwany papier dłużny, mocą którego kilkadziesiąt tysięcy zobowiązał się przekazać na rzecz pewnych osób. Mówi prokurator Piotr Kosmaty. Najbardziej poszkodowany miał rzekomo stracić pamięć i prawie 1 000 000 złotych po całonocnej zabawie w towarzystwie kolegów i kobiet zatrudnionych w poznańskim Kokomo. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Obserwują, ale nie chronią. Premier zaprzeczył, jakoby jego córka korzystała z rządowej ochrony. Nie korzysta z ochrony, żaden członek ochrony nie jeździ z moją córką, jest czasami dyskretnie obserwowana. A powodem kierowane pod jej adresem groźby. Donald Tusk przyznał, że w ostatnim czasie jego córka dostaje wiele anonimów, między innymi takie. Twoje bękarty zdechną, a ty zostaniesz zabita, tu jest niecenzuralne słowo, rozszarpana na strzępy z całą rodziną, jesteście parszywym pomiotem smoleńskiego mordercy. Premier potwierdził też, że dyskretną obserwacją objęto również innych członków jego rodziny.

Zapraszamy do Trójki. No i ten dylemat pojawia się właściwie co roku w okolicach Wielkiej Soboty. Mamy pięknie przystrojony koszyk, tylko co właściwie do niego włożyć? Są różne szkoły, jedni święcą tylko jajka, inni właściwie wszystko to, co mają, ma pojawić się na świątecznym stole. Jak twierdzi pani Teresa, mieszkanka Biłgoraja, co kraj, to obyczaj. To zależy chyba od regionu. Na pewno powinna pojawić się pisanka. Tak z wydmuszek kaczyk i gęsich. Duże i pracochłonne. Ja mam kraszanki, proszę pani, drapie jajka. Ja pochodzę spod Biłgoraja. Mam jaja z Biłgoraja. U nas tradycją jest w koszyczku wielkanocnym zawsze czerwona jedna pisanka. Pani Joanna, mieszkanka Podlasia. Jest taki przekaz z pokolenia na pokolenie, że świat będzie istniał i ludzie będą żyli do tego momentu, aż na świecie ktoś będzie robił jedną czerwoną pisankę. Dlatego na Podlasiu, w każdej rodzinie na Wielkanoc święci się jedną czerwoną pisankę. Nie zjada jej się w trakcie świąt wielkanocnych, tylko trzyma się do następnego roku. O rany, to chyba zapach jest niezły. Proszę mi wierzyć, że nie ma żadnego zapachu. Ona wysycha. W tym koszyczku przede wszystkim musi się znaleźć chleb. Ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz katedry praskiej. Chleba naszego powszedniego, to jest coś, co jest pokarmem podstawowym. Sól, bo jeśli sól zwietrzeje, czymże ją posolić, prawda? Jajko, znak zmartwychwstania, oto z tej skorupy wydobywa się życie, no i to symbolizuje Chrystusa, który pokonał kamień, grób, wyszedł żywy, zmartwychwstały. Na pewno mięso, wędlina w jakiejkolwiek postaci. Na pewno u nas przynajmniej na wschodniej Lubelszczyźnie musi być chrzan w korzeniu. Musi być pieprz i sól, musi być jajko, musi być poza pisanką, musi być kawałek chleba, kawałek kiełbasy, kawałek ciasta. Jakiego ciasta? U nas nie ma Wielkanocy bez baby, albo drożdżowej, albo cytrynowej, piaskowej. Muszą być baby. Święcimy chlebek, jajeczka i jajeczka w skorupkach i obrane muszą być też. Dlaczego takie i takie? Nie zjadamy tych obranych jajek. Obrane jajko po śniadaniu wielkanocnym kroimy drobniuteńko i wieziemy na cmentarz do naszych bliskich i im rozsypujemy na groby. Oczywiście nie byłbym zwolennikiem wkładania tam już wszystkich potraw. To przeradza się w takie zminimalizowana lodówka czy lodówka w pigułce. Na pewno jakiś cukierków, jakiś tam, no niektórzy podobno i gumę do rzucia. Nie, nie, nie. Ja tam się sprowadziłam tu spod Warszawy i byłam zszokowana, że ludzie niosą wielkie kosze, jak z zakupami. Pytałam koleżanki, dlaczego tak? No jak to dlaczego, żeby był dostatek w domu cały rok? A do kuchni świątecznej jeszcze wrócimy. Zastanowimy się, jakie są tak naprawdę tradycyjne potrawy wielkanocne. Zapyta o to Anna Rokicińska jeszcze przed 6:30. Święta coraz bliżej, tak jak mówimy, już jutro czwartek, a tu jeszcze całkiem spory mamy bałaga. We'll be right back. byle kto mi się cieszy, byle czym i byle co być, byle jak, byle byś ty, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg choć trochę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałagan, mam bałagan, mówię sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzuca śmieci, to mi pomaga. Mam bałagan, mam bałagan, mówię sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzuca śmieci, to mi pomaga. I cały ten bałagan trzeba będzie jednak jakoś jeszcze uprzątnąć przed świętami. Pan A co Marek... wtedy zaśpiewasz? Właśnie nie wiem. Mam Pożąda. Tak można? No chyba trzeba nawet. No, chyba będzie trzeba zrobić nową wersję Pożąda. Pan Marek wymienia wszystko to, co będzie w koszyczku i zwykle jest u niego, między innymi masełko w formie baranka, tego jeszcze nie wiedziałem. Ale informuję, że kiedyś była licytacja, który z synów ma iść ze święcątką, teraz gdy synowie się usamodzielnili, nie ma wyboru. No nie ma wyboru, muszę iść ja. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zabrać własny koszyczek, bo różnie bywa. W sensie z powrotem. Z powrotem, poświęcenie oczywiście. Ja myślę, że niektóre to nieprzypadkowo trafiają do rąk niewłaścicieli. Wezmę ten większy. No zwłaszcza jak w swoim mam bałaga. 16,5 minuty po 6, Krystian Hanke. Zaczniemy w takim razie przegląd porannej prasy od pierwszych stron. Jak to zwykle bywa, polska korupcja pod okiem FBI, CBA we współpracy z Amerykanami bada działalność kolejnego zagranicznego koncernu w Polsce. Pisze dziś Rzeczpospolita, o jaki koncern chodzi. Szczegóły tej informacji podam państwu w kolejnym przeglądzie, no bo to tylko na razie rzut oka na pierwsze strony. Notariusze ścigają się o klienta, to tak przy okazji. Kościół zamknięty. Biskup zwolnił niewygodnego księdza, teraz każe parafian. Czyli o kościele w Jasienicy dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Z kolei temat ukraiński także, to nie Rosja. Tytuł Putin do Obamy. To także z gazety. Dziennik Gazeta Prawna. Za 6 lat koniec z bezrobociem. W 2020 roku płatnego zajęcia nie będzie miało tylko 500 tysięcy Polaków. No i to chyba jest dobra wiadomość. Mówię chyba, bo wolę się asekurować. Szczegóły państwu także przekażę. No może umówmy się, że o 7.15. O, o 7.15 wszystko się stanie jasne. Dlaczego w 2020 roku koniec z bezrobociem. No takim dużym bezrobociem. Gazeta Polska codziennie. Kijów zdecydowanie odpowiada Moskwie. No i tutaj rzeczywiście ukraińska armia zmierzająca na potyczki na wschód. Jak rozumiem, to zdjęcie ilustruje ten tytuł. Będziemy trwać. To już trybuna, czyli protest protestujących pod Sejmem opiekunek osób niepełnosprawnych. To jest temat z pierwszej strony trybuny. Nasz dziennik endoskop by się pobrudził. Choć członkowie komisji Millera zabrali ze sobą do Smoleńska endoskopy, to ich nie użyli. Uznano, że silniki Tupolewa są zbyt zniszczone i zabrudzone. Pisze na pierwszej stronie nasz dziennik. No jeszcze rzut oka na tabloidy. Premier wczoraj mówił o groźbach wobec swojej rodziny i ten temat dziś na okładce Super Expressu w odniesieniu do córki Donalda Tuska. No a na okładce Faktu prezydent Wrocławia po wypadku w szpitalu. Dziwny wypadek prezydenta. Co robił o 6 rano w centrum Wrocławia? Dlaczego jechał służbową terenówką? Zastanawia się dziennik Fakt. Dobry gospodarz wstaje wcześniej, ale dogląda wszystkiego. Nie uprzedzajmy faktów, to pewnie też zbadają jak nie śledczy to dziennikarze, jak mnie mam. Kto obniża podatki, ten trafi ze kratki. A, przepraszam. No to taki wierszyk, ale to Puls Biznesu postarał się o coś takiego dziś na dzień dobry. Kto obniża podatki, ten trafia za kratki. No i zajrzymy, dlaczego trafia za kratki, obniżając podatki. Ale ładnie to zrymowane takie trochę. No i tak nie dla kasy skończył się przegląd prasy. Krystian Hanka, dziękujemy. 19,5 minuty po 6 i zabrakło mi rymu. Playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, so put another time in the jukebox, baby. you home, where we can be alone. Next we're moving on, it was with me, yeah, me. Next we're moving on, it was with me. Dobry, to może ja tak na szybko podpowiem Rym. Za przegląd dziękujemy i śniadanie jemy. Dziękuję bardzo. Oj, dziękujemy bardzo. I tak, rymuje się wszystko w porządku, tak jak trzeba, proszę bardzo. To do piosenki Lux Torpedy. Kim w końcu jest ten Tommy? On pomaga czy przeszkadza? Takie mam pytanko. No, moim zdaniem przeszkadza, jeśli tak wgryźć się w libretto tej piosenki, bo tam jest ewidentnie Tommy przeszkadza. To właściwie trochę jak z panem Narajem od tego asfaltu, pamiętają państwo. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po szóstej. Dla jednych żurek, dla innych barszcz biały. Jedni uważają, że nie ma świąt bez mazurka, drudzy, że bez babki czy makowca. W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia trudno jednoznacznie ocenić, co poza jajkami jest typową potrawą wielkanocną. Jajka wiodą prym i to w różnych postaciach, tak mówi pan Henryk, mieszkaniec Żywca. No przede wszystkim jajecznica, jajko w majonezie, jakieś kołacze robili, mazurki. No mniej więcej tak wszędzie. Żurek? Troszkę mniej, bardziej barszcz biały. Dlaczego jest tak, że na Wigilię mamy tych 12 potraw, a na Wielkanoc tak naprawdę na palcach jednej ręki możemy policzyć? Generalnie na przestrzeni wieków ludzie troszeczkę inaczej podchodzili do Wielkiej Nocy. Maciej Nowicki, szef kuchni i znawca kuchni staropolskiej. Na tą chwilę ten post, który był kiedyś rygorystycznie przestrzegany, jest przestrzegany w mniejszej formie. Natomiast na początku XIX wieku były to przede wszystkim wędzonki. Wędzone mięso, wędzone jaja, ryby. Wędzone jaja? To było na południu Polski i na Śląsku. Były podobne rzeczy robione na terenie dzisiejszego polskiego Podlasia, no ale przede wszystkim mięso. Zaczynamy od jajka. Profesor Lech Sokół ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Która pełni taką rolę jako płatek. Jest malowany co najmniej w liściach od cebuli. Mamy potrawy mięsne. Różne. Rzeczywiście nie ma takich potraw wyliczanych, ale to nie są potrawy przypadkowe. Oczywiście to trzeba pamiętać, że to jest po wielkim poście, w związku z tym można sobie trochę poszaleć. Kiełbasy, szynki. Szynki, pamiętamy, były, proszę pani, także cielęce, nie tylko wieprzowe. No i oczywiście stoły były odpowiednio ubierane. Nie tylko baranek stał w żytku, ale bardzo popularny był mirt. Prawie w każdym domu był mirt, obrywano gałązki, ubierano stół. U nas na Wielkanoc zawsze musi być jajeczko. Pani Joanna, mieszkanka Podlasia. Musi być babka drożdżowa, nie piaskowa, tylko drożdżowa, chleb, sól i pieprz. A reszta to już jak gospodyni, jaki ma pomysł, tak ugaszcza rodzinę swoją. Żurek? Nie. U nas nie ma zwyczaju żurku. Nie znano pojęcia w XVII-XVIII wieku tego, co my dzisiaj sądzimy o tej zupie. My teraz Wielkanoc kojarzymy z żurkiem, z mazurkiem, z babą wielkanocną, no i z jajkiem oczywiście. Czy coś jeszcze wchodziło w ten skład? Wiem, że baby zaczęły być popularne dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Wcześniej w źródłach historycznych tak naprawdę nie spotykamy tego typu wypieków. Były to przede wszystkim mięsa, jak i dziczyzna. Chociażby wędzony jeleń. Jest to na pewno w menu Zygmunta III Starego. Mazurków też nie mamy, za to musi być makowiec. Makowiec? Tak. Ja myślałam, że na Boże Narodzenie to makowiec. A właśnie u nas na Podlasiu makowiec jest zawsze na Wielkanoc. To jest taka tradycja. A, i jeszcze musi być sernik. Już tych postnych potraw nie było. Folgowano swoim chuciom, no i jedzono, robiono świniobicia. Przede wszystkim dwa razy do roku, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Produkty były. Na pewno wędzona wieprzowina, którą w zasadzie stopniowo od początku XVIII wieku, której spożycie wzrastało. W XVII na przykład wieku wieprzowina była no, mało popularna. Ptactwo. To na pewno jest rzecz, która na przykład dzisiaj zginęła, a kiedyś była na stole wielkanocnym. I to w ilościach naprawdę dużych i w różnorodności dużej. Nie żal także na Boże Narodzenie 12 potraw, a tutaj tak zupełnie... Nie, ale dlaczego ma być żal? Jest inny rodzaj święta, inaczej je obchodzimy. A na co państwo stawiają? Na żurek czy też na barszcz biały? 2, 2 i 7, 3, ekranek małpa polskie radio.pl 71335. Anna Rokicińska to pytała. No i święta, święta, coraz bliżej. Numer telefonu podawałem i pan słuchacz zadzwonił. Dzień dobry, panie słuchaczu. Czy pan redaktor użył słowa libretto? No nieźle. Pan Jaśmar to pewnie pęka teraz dobry. Tak, tak, tak było. Użyłem słowa libretto, mało tego, to nie jest moje ostatnie słowo. Accelerando, arpeggio, primarius. A, proszę, primarius przed 9 się pojawi dziś. Tonight, yeah, something in the air tells me the time is right, so we better get on. Did you play a song for the lovers tonight? Please play a song for the lovers. Some foreign land I ain't got. No już się opowiedziałem, tak, kilka słów padło. Słuchacz proponuje, żebym nie używał jednak takich wyrazów, bo przecież jednak dzieci mogą słuchać. 6.30 już minęła. Skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Starcia ukraińskich sił z prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju. Jak informuje portal Ukraińska Prawda, w Słowiańsku separatyści wzięli do niewoli ukraińskiego oficera i żołnierza. Oficer miał zostać pobity. Separatyści żądali od niego złożenia przysięgi na wierność narodowi Donbasu. Schwytanych Ukraińców wywieziono w nieznane miejsce. W Gorłówce zamaskowani mężczyźni wtargnęli do Biura Obrony Cywilnej, gdzie szukali broni. Na wschodzie Ukrainy trwa operacja specjalna sił bezpieczeństwa wymierzona w prorosyjskich separatystów. Według władz w Kijowie, w miastach Słowiańsk i Kramatorsk działają też żołnierze rosyjskich sił powietrzno-desantowych. Stany Zjednoczone pracują nad kolejnymi sankcjami wobec Rosji. Decyzje w sprawie ich wprowadzenia na razie nie zapadły. Tragiczny wypadek w kopalni Borynia Zofiówka Jastrzębie. W nocy zginął tam górnik. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wykonywał pracę na ścianie. Został dociśnięty do fragmentu przenośnika ścianowego przez bryłę węgla. Na miejscu są już przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku. Śledczy na tropie dużego gangu złodziei samochodów z polsko-niemieckiego pogranicza. W ich ręce wpadł przestępca, który uciekał przed policjantami samochodem wartym 90 tysięcy złotych, informuje Ewa Węglarowicz-Makowska z jeleniogórskiej prokuratury. Przyznał się do kradzieży kilkunastu samochodów kolejnych. Okoliczności tej sprawy wskazują na to, że ona może być bardziej rozwojowa i może dotyczyć wielu innych kradzieży, które dotychczas były nam nieznane. W ostatnich dwóch latach kradzieże samochodów na terenie Niemiec były plagą. W pierwszej akcji na pograniczu polsko-niemieckim zostało zatrzymanych ponad 20 osób, które mogły ukraść w Niemczech nawet 390 samochodów. 11 podejrzanych jest w tej sprawie w aresztach po obu stronach granicy. Tyle w skrócie, a w serwisie o 7.00. Prędzej czy później ta tęcza zniknie z powierzchni ziemi, a my chcemy ten proces przyspieszyć. Powiemy o kolejnym proteście narodowców na Placu Zbawiciela w Warszawie. Dziś najwięcej pogodnego nieba na północy i północnym zachodzie, na południu i południowym wschodzie będzie padał deszcz, a w górach sam śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 10 w Warszawie, Łodzi i Wałbrzychu, do 13 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi. Na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty będzie 7. Rozmawialiśmy o stole wielkanocnym. Żurek czy też barszcz biały? Ani jedno, ani drugie. Na sądeczyźnie jada się serwatkę gotowaną. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Adres elektroniczny, SMS-owy także Państwo znają. Ze mną na ulicę i krzyć to, co ja krzyczę. blisko zapalam ląd, skąpana w ogniu uciekam stąd. Więc choćby ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc choćby ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Kolor, magiczna woń, kosmicznej nocy, magiczna toń. Tak bardzo mocno tego chcę, pocisk miłości zabija mnie. Cały się palę, zapalam ląd, dotykam cię, przepływa prąd. Więc chodźmy ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc chodźmy ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Porannej za 22 minuty 7. Zapraszamy do Trójki. Łączymy się z Donieckiem, tam Paweł Buszko, specjalny wysłannik Polskiego Radia do wschodniej Ukrainy. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Wczoraj rano rozmawialiśmy i o ultimatum, które było postawione separatystom kilka dni temu i o tym, że spodziewana miała być ta operacja antyterrorystyczna. No i wczoraj po południu się chyba rozpoczęła. Czy możemy tak powiedzieć, że to już jest rozpoczęta operacja wojskowa antyterrorystyczna? No, to była pierwsza jaskółka, która być może czyni wiosnę, to znaczy być może to jest początek stabilizacji sytuacji tutaj na wschodniej Ukrainie, zwłaszcza w okręgu donieckim. Natomiast po wyzwoleniu czy po odbiciu prób zajęcia przez separatystów lotniska w Kramatorsku, kolejnych ważnych działań ze strony ukraińskich służb czy ukraińskiego wojska nie było. Zresztą jak podkreślają sami Ukraińcy, szef antyterrorystycznego centra przy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy mówi, że ich zadaniem nie są jakieś spektakularne akcje, ale po prostu uspokojenie, takie działanie punktowe tam, gdzie to jest potrzebne, ale przede wszystkim, jak podkreśla oficjalna strona ukraińska, ważne jest to, żeby nie ucierpiała ludność cywilna. To nie bez znaczenia to, co mówią Służby Bezpieczeństwa Ludności Cywilnej, bo to często jest tak, że te bojówki separatystyczne kierowane czy też organizowane przez Rosję, ale o tym zaraz. Często jest tak, że wchodzą te bojówki, a potem wchodzi budynki otaczają czy obiekty otacza ludność miejscowa prorosyjsko nastawiona. W takich warunkach, jak podkreślają Ukraińcy, przeprowadzenie akcji antyterrorystycznej jest bardzo trudne, no bo przede wszystkim chodzi o to, żeby były jak najmniejsze straty, czy w ogóle nie było strat wśród ludności cywilnej, no bo oni przecież mają prawo na to, żeby protestować. Natomiast te trudności wynikają również z tego, że te bojówki separatystyczne, trzon bojówek, które zajmowały kolejne budynki, wszystko wskazuje na to, i o tym cały czas mówią Ukraińcy oficjalnie, że to są po prostu Rosjanie. Wczoraj mówiło się o kierującym działaniami separatystów w Słowiańsku. Pojawia się nazwisko właśnie Igora Strzałkowa. A no właśnie, oficer służb rosyjskich, zaangażowany wcześniej też w Charkowie, tam miał organizować nieudany zresztą szturm na administrację państwową. Wcześniej miał też organizować działania dywersyjne na Krymie. No tak mówią Ukraińcy, zresztą to mają potwierdzać aresztowani separatyści, mają potwierdzać również nagrania z podsłuchów, których dokonali Ukraińcy. Wczoraj też strona ukraińska mówiła o źródłach finansowania separatystów. To miałoby się odbywać przez jeden z rosyjskich banków. No tak. Zresztą kolejna informacja, chyba najświeższa z dzisiaj. Wicepremier Ukrainy Witalij Jarema mówi konkretnie, jakie jednostki znajdują się w Słowiańsku i w Krematorsku. Według jego zdań, według jego informacji, to przedstawiciele 45. Pułku Wojsk Powietrzno-Desantowych Rosyjskich. No i tak, w samym Doniecku cały czas ludzie okupują administrację państwową. Wczoraj zdarzyła się chyba rzecz bardzo symboliczna, chociaż flag ukraińskich nie ma tutaj od ponad tygodnia, od czasu na administrację oczywiście, od czasu ogłoszenia tutaj w budynku administracji powstania samozwańczej Republiki Donieckiej. To wczoraj stała się rzecz symboliczna, no bo oderwano od budynku taki ponadmetrowej wielkości tryzub, czyli godło państwa ukraińskiego. Wczoraj też samozwańcza Republika Doniecka wysyłała pisma do operatorów sieci kablowych z rozkazem, żeby przywrócili nadawanie kanałów rosyjskojęzycznych w kablówkach, a przypomnijmy, to oficjalny Kijów zablokował nadawanie rosyjskich stacji telewizyjnych na Ukrainie z powodu kłamliwej i antyukraińskiej propagandy, która się sączyła i sączy zresztą z tych mediów rosyjskich. No i ta propaganda chyba ma duży wpływ na to, co się odbywa tutaj, na nastroje separatystów. Jak rozmawiałem z ludźmi, często oni powtarzają mity i nieprawdy, które serwuje właśnie telewizja rosyjska. Także sytuacja, mimo że wydaje się być spokojna, to znaczy bez jakichś spektakularnych działań ze strony służb ukraińskich, to napięcie cały czas tutaj jest. Tak wygląda dziś rano sytuacja, o czym informował państwa Paweł Buszko, specjalny wysłannik Polskiego Radia do Doniecka. Dziękujemy i do usłyszenia. Oczywiście te informacje na bieżąco będą się także pojawiały w naszych serwisach. Za 17 minut 7. It melts inside me like fire on snow. naszymi rozważaniami kulinarnymi, mam wrażenie, obudziliśmy świąteczny smak, co widać w Państwa listach. Żurek czy barszcz biały, o to pytaliśmy. Największość listów zaczyna się od słów ani to, ani to. Tak zaczyna się także ten. W moim rodzinnym domu w Lublinie je się czerwony barszcz, na zakwasie oczywiście z czosnkiem. Mniam, nie może się doczekać pani Sabina. No to niedoczekany. A to już tytuł piosenki. Na 100% będzie biały barszcz, dlatego że dzisiaj z rana na stacji benzynowej podszedł do mnie pewien żurek i chciał ode mnie 2 złote. No i jak zaczęło mi się to źle kojarzyć, na pewno będzie z powodu biały barszcz. Pozdrawiam. U mnie na Pomorzu z przepisu mojej mamy zawsze robiło się barszcz z kiszonych czerwonych buraków. Do tego ogromna ilość białej kiełbasy, różnych wędzonek, no i oczywiście nigdy nie mogło zabraknąć jajek. Za 10 minut 7. Prasa, Krystian Hanke. I nietypowo zaczniemy od Gazety Stołecznej, bo tutaj krótka notka, ale może warta uwagi. Ksiądz Stanisław Małkowski po raz kolejny odprawił egzorcyzmy, tym razem podczas wczorajszego protestu przeciwko odbudowie tęczy na Placu Zbawiciela zorganizowanego przez działaczy Ruchu Narodowego. No, staje nam się nowy specjalista od egzorcyzmu w każdej sprawie. No nie wiem, jak to ocenić. Gazeta Stołeczna o tym dziś pisze, a w wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej dziurawy pakiet kolejkowy. W trzecim roku sprawowania urzędu minister Bartosz Arłukowicz zaproponował naprawę systemu zdrowia, ale to, co resort przedstawia, mnoży wątpliwości, czy zmniejszenie kolejek jest realne. Czytamy w tym dużym tekście analizującym wszystkie pomysły pana ministra. Zainteresowanych odsyłam na stronę trzecią. Tam także... No i w zasadzie wypadałoby zacząć od słowa: ten podręcznik otwiera oczy niedowiarkom, prawda? Bo wszystkich niedowiarków pozdrawiam serdecznie, powiedziała wczoraj pani minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, pokazując okładkę elementarza. No, z tej okładki też ucieszył się premier. Nie wiem, czy widziałeś, jak zauważył ten element w elementarzu, czyli w słowie men. No, takie trochę to jest rzeczywiście, no, zagadkowe, że akurat men tutaj w środku na okładce. Tak, pan premier się ucieszył? Przegapiłem. No, nie zauważyłeś. Nie. Zwrócił na to uwagę, że ele, men, tasz, no i ten, ta cząstka men tutaj jest jakby taka osobna. Ale ele pisze się przez ę, elę. Elę. Mhm. No tak, tak, oczywiście. Gazeta dodaje, że w 2017 roku darmowe podręczniki dostaną uczniowie całej podstawówki i gimnazjum. Prace nad elementarzem przebiegają sprawniej niż planowała minister, która wczoraj zaprezentowała na razie tylko okładkę, ale pierwszą część mamy poznać podobno jutro tego podręcznika. Podręcznik będzie się składał z 4 części. Po zakończeniu jednej uczeń zostawi ją w szkole i weźmie następną. To zmniejszy obciążenia tornistrów, pisze Gazeta Wyborcza, a Rzeczpospolita zresztą też o tym pisze, dodając, że tylko w tym roku w kieszeniach rodziców pierwszaków, które we wrześniu rozpoczną naukę, zostanie 100 milionów złotych. Darmowy podręcznik gotowy, edukacja ma być tańsza. Gazeta Polska Codziennie z kolei zwraca uwagę na inny aspekt, że ten wprowadzanie tego elementarza dzieje się z pominięciem procedur zwykle stosowanych przy wprowadzaniu nowych książek. To jest też opinia Małgorzaty Lusar z Fundacji Rzecznik Praw Rodzica. Zdaje się, że o tym też wczoraj mówiliśmy na antenie programu trzeciego. Gazeta Polska dodaje również, że petycje przeciwko treściom niosącym ideologię gender, które mają się znaleźć w podręczniku, podpisało już prawie 2,5 tysiąca rodziców. Wróćmy do Rzeczpospolitej. Tam na pierwszej stronie przypomnienie, że od dziś duża część publicznych zakupów nie będzie wymagała przeprowadzania skomplikowanych procedur przetargowych. Trzeba je będzie stosować tylko dla zamówień, których wartość przekroczy 30 tysięcy euro. Dotychczas próg wynosił 14 tysięcy, co spowodowało, że czasochłonne przetargi musiały być przeprowadzane nawet na zakupy o stosunkowo niewielkiej wartości. Łatwiejsze będzie także uzyskanie zamówień związanych z nauką i kulturą. Tutaj progi są jeszcze wyższe i wynoszą od dziś dla instytutów 130 tysięcy euro, a dla uczelni 200 tysięcy. No i o tych notariuszach jeszcze słowo, bo też Rzeczpospolita pisze. Niższe opłaty notarialne, kancelarie otwarte także w weekendy. No to efekt jakby promocji, można powiedzieć. To, co jeszcze niedawno przy sporządzaniu aktów było nie do pomyślenia, staje się rzeczywistością. Przyczyna jest prosta. Notariuszy w Polsce jest coraz więcej, pracy mają coraz mniej, no więc muszą się, że tak powiem, frontem do klienta otworzyć. Notariusze coraz bardziej chętnie godzą się też na sporządzanie aktów poza kancelarią. Często nawet nie pobierają za to dodatkowego wynagrodzenia, pisze Rzeczpospolita. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Kredyt dla wnuczka boli seniora. Emeryci coraz częściej mają problemy ze spłacaniem kredytów. To efekt zadłużania się dla wnuczka, czyli osoby młodszej, nie mającej zdolności kredytowej. 6,5% osób widniejących obecnie w bazie Krajowego Rejestru Dłużników to seniorzy. Jest ich 2 razy więcej niż na początku 2011 roku, pisze dziennik. Senior podporą banków, ale ten filar się chwieje. Przy okazji takie zestawienie, kogo banki lubią, kogo banki unikają. Lubią najbardziej wolne zawody, służby mundurowe, budżetówka, przedstawicieli tych dziedzin. Najbardziej nie lubią osób z wynagrodzeniem prowizyjnym, osób ze złą historią kredytową lub bez historii, wyliczył dziennik Gazeta Prawna. Trybuna pochyla się nad skokami, że już wkrótce kasy nie będą stanowić znacznej konkurencji dla banków. Uzdrawianie skoków polega na tym, że muszą one stworzyć wielkie rezerwy finansowe. Oznacza to, że prawie 900 milionów złotych powinno zostać zamrożone i służyć jako fundusz stabilizacyjny na wypadek wpadnięcia w kłopoty. Kasy nie mają jednak tylu pieniędzy. Resort finansów zakłada więc, że najsłabsze z nich zostaną przymusowe, postawione w stan upadłości bądź przejęte przez inne skoki albo połączone z bankami komercyjnymi, które uzyskają ich aktywa. Czytamy w Trybunie. To Poranna Prasa. Krystian Hanke. Tomek z Krakowa. Ja w sprawie śniadania wielkanocnego nikt nie wspomniał o tym. Przynajmniej u nas w Małopolsce się stosuje białą kiełbaskę gotowaną i smażoną z cebulką na śniadanie. Oprócz barszczu oczywiście, znaczy żurku. No właśnie, barszczu czy żurku. O to pytamy głównie. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seas of love. You're in safe hands. What the day will